اے بیٹو یعقوب کے، اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور کس کو یاد کرو؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں میں فضیلت دی. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ ماضی کے مسلمانوں سے ایک بار پھر مخاطب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، کہہ کر محبت کے ساتھ باپ کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت دی، تمہیں کتنی شان دی. دو نعمتوں کا ذکر ہے اس آیت میں، ایک کیا کہ وہ نعمت جو میں نے تمہیں انعام کی، اور دوسرا فضیلت دی. کون سی نعمت تھی؟ پچھلے رکوع میں ہم دیکھ چکے اللہ نے ان کو حق کا علم دیا تھا. سب سے بڑا انعام تھا ان لوگوں پر کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی بات کو سننا اور اس کو آگے پہنچانا مقرر کر دیا، انبیاء کرام بھیجے جو کسی بھی انسانی گروہ میں سے اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں. اور فضیلت کیا تھی؟ ورلڈ لیڈر بنا دیا. اللہ نے ان کو علم کی بنیاد پہ چن لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی کسی گروہ پہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دین کے کام کے لیے چنے. یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کو پانے کے لیے اگر انسان تن من دھن سب چیزیں قربان کر دے تو بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کی تذکیر کروائی. کیوں کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں یہ انعامات؟ احسان جتلانے کے لیے نہیں، اصل میں وہ انعامات یاد کروائے جا رہے ہیں اس لیے کہ اپنی حیثیت کو پہچانو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن مجید کو مان جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. کبھی بھی کسی کو کسی نعمت کی جب یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو اصل میں اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو رب نے تمہیں ایک خاص نعمت کیوں دی تھی کہ کچھ کرو، اس کا حق ادا کرو، لیکن تم کیا کرنے لگ گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟ اپنی حیثیت کو تو پہچانو. اللہ نے تمہیں اتنی شان دی اور تم کیا کرنے لگے؟ اور اس نعمت کا بطور خاص ذکر سورت مائدہ کی آیت 20 میں ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہی مضمون ہے نا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اور وہ کیا تھی؟ یہ لفظ آپ کے آگے نوٹ کرنے کے ہیں، اس جعل فیکم انبیاء ام وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین. اس نے تم میں نبی بھیجے اور تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. سبحان اللہ، یعنی کسی قوم کو یہ کہا جانا کہ تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، یہ اصل میں ایک دعوت تھی کہ جب رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا تو پھر تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہے جو کوئی اور نہیں کر رہا. کیونکہ جب اللہ نے نعمتیں زیادہ دیں تو پھر تمہارا رویہ بھی عام لوگوں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے. اور دوسری بات دیکھیے کہ تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے دی. یہی ہے وہ فضیلت کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا، حق کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا. کہ تم لوگوں کو دنیا کی سب سے بڑی سچائی بتاؤ گے، حق کی دعوت دینے والے بنو گے، تمہاری زبانوں سے اللہ کی باتیں آگے جائیں گی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی اعزاز آج امت مسلمہ کو دیا. کل تک بنی اسرائیل تھے، آج امت مسلمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان دوغلے لوگوں سے نیابت کا حق چھین لیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. کہ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ تم بھی تو وہی ہو. بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، کیوں دیا؟ تاکہ تم اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچاؤ، اس کا پیغام اس کے بندوں تک لے جاؤ. یہ تھی فضیلت. اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے فرما دیا کہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو اس پیغام کو آگے پہنچانے سے روک دیا؟ عقیدہ آخرت کی خرابی. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ورلڈ لیڈر بنایا تھا اپنی کتاب کی وجہ سے، اور آج بھی جو قوم کتاب کے ساتھ جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ورلڈ لیڈر بنا دیتا ہے. وہ بادلوں کے سائے نہیں تھے، وہ من اور سلوہ نہیں تھا جس نے اس دور کے مسلمانوں کو عزت دلائی، بلکہ وہ اللہ کی کتاب تھی. اور یہ اصول اللہ تعالیٰ کا قیامت تک رہے گا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویدع بہا آخرین. اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو عزت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا رہے، جو اس کتاب کے مطابق عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے. اب اس کے بعد آیت 48 میں اس عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس منصب کو ادا کرنے کے لیے چار مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں. کیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام آئے گا. اور کیا ہوگا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی. اور کیا؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں ایک دم آخرت کی بات کیوں آ گئی؟ اصل میں یہ تھی وہ روٹ کاز، بنیادی وجہ، کہ جس نے بنی اسرائیل کو اپنے منصب سے گرا دیا، اپنے مقام کو پہچان نہ سکے اور اللہ کے دین کی ذمہ داریاں ادا نہ کر سکے اور کچھ خوش فہمیوں میں آ گئے. کہنے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے، لہذا کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن تو کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. تم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر ایک اور سوچ تھی ان کی کہ سفارش ہو جائے گی، نبی آئیں گے اور ہمارے لیے سفارش کر دیں گے. تو اس خوش فہمی کا بھی توڑ کر دیا کہ اس دن تو کوئی سفارش نہ ہوگی. کہتے تھے ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی نبی آئے گا اور ہماری سفارش کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، اس دن کوئی کسی کی سفارش بھی نہ کرے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. ایک اور سوچ تھی ان کی کہ ہمارے بدلے میں کوئی اور کفارے میں جہنم میں چلا جائے گا. آج کے دور کے نصارہ کا کفارے کا نظریہ ذہن میں رکھیے. آج سارے کے سارے اسی امید پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ سوچ کہ کوئی ہمارے بدلے میں چلا جائے گا یہ بھی جھوٹی ہے. اس دن تو باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بلکہ اس دن تو لوگ ایک دوسرے کو پکڑوانے کی کوششوں میں ہوں گے. لہٰذا اپنے آپ کو اسی دنیا میں تیار کر لو اس چیز کے دن کی جو مشکلات آنے والی ہیں. اور چوتھی چیز ولا ہم ینصرون, کہتے تھے کہ دنیا میں ہماری مدد ہو گئی تو وہاں بھی ہو جائے گی. چونکہ ہم بڑے نیک ہیں, چونکہ ہم بڑے اچھے ہیں, لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو ذرا اس کو ایک اور رنگ میں محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی جہانوں پر, اپنے پیغام کے لیے چنا, کائنات کو آگاہ کرنے کے لیے چنا, اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت دی. لیکن یہ فضیلت کب تھی؟ جب وہ صحیح معنوں میں اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کر رہے تھے. اللہ نے ان کو عزت دی, انبیاء کرام آئے, دولت ان کے قدم چومتی تھی, صحراؤں میں ان کے لیے پھول کھلے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت واپس لے لی. کب لی؟ پانچ رویے انہوں نے ظاہر کیے تھے اس بات پہ کہ ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے اس چیز کو. کون سی؟ نمبر ایک, جب انہوں نے اللہ تعالی کے احکامات سے منہ پھیر لیا, اور جب انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے, اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی, اور جب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چھوڑ دی, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا, تو اللہ نے ان سے اپنی فضیلت واپس لے لی. اس بات کو کہتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ کے ساتھ یہی معاملہ تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے تھے, خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے کہ اتنے یہاں مل گئے تو وہاں بھی مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیغامات, اس کے احکامات کے آج بھی تو نہیں روندے جا رہے؟ کیا آج یہ ہماری باتیں تو نہیں ہو رہی؟ کیا آج ہم مسلمانوں کی کہانیاں تو نہیں یہ؟ کیا آج ہم نے آخرت کے لیے یہ چار امیدیں تو نہیں لگا رکھی؟ یاد رکھیے کہ عمل میں کمزوری آنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عقیدہ آخرت بگڑ جائے. وَتَّقُوا کہہ کے بتا دیا کہ یاد رکھو اس دن کا خوف تو تمہیں اسی وقت آئے گا جب یہ چار امیدیں ٹوٹ جائیں گی, جب یہ چار سہارے توڑو گے, پھر تمہیں اس قیامت کے دن کی شدتوں کا احساس ہوگا. لیکن انہوں نے اس فضیلت کو پا کے اپنے آپ کو اس رویوں کے قابل نہ کیا جو اصل میں مطلوب تھا. یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر انعام کرے تو پھر اس قوم کا رویہ بھی دوسرے لوگوں سے منفرد ہونا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ جیسے دیتا ہے ویسے لے بھی لیتا ہے. اس کو لینا آتا ہے, چھین لیا نا, امت مسلمہ کو دے دیا اور کہا کہ اب تمہاری باری ہے. کھیل کے میدان میں ایک کھیلا اور ناکام ہو گیا, اب مسلمانوں آؤ تم کھیلو. سورۃ بقرہ کی آیت 143 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح, تو کس طرح, کبھی آپ نے اس آیت کے پہلے لفظ اور پہ غور کیا ہو؟ اور اسی طرح تو کیسے, جس طرح بنی اسرائیل کو دیا. لکھا ہوا نہیں ہے لیکن معنی سمجھ آ رہا ہے کہ اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے. اللہ نے امت وسط بنا دیا مسلمانوں کو, ایسی امت جو قوموں کے دل کے اندر دل کی طرح دھڑکتی ہو, ایک بنیادی کردار ادا کرنے والی. کیا آج لگتا ہے کہ ہم امت وسط ہیں؟ کیا آج ہم مسلمان ڈیزرو کرتے ہیں اس لفظ کو؟ کیا آج ہم دنیا کے اندر چنے گئے ہوئے لگتے ہیں؟ کیا فضلتکم علی العالمین کی بات ہم پہ پوری ہوتی لگتی ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جتنی رسوا آج امت مسلمہ ہے اور کوئی قوم نہیں. پستی ذلت آج مسلمانوں کا نصیب بنی ہوئی ہے. بہترین وسائل آج ہمارے پاس ہیں. دنیا کا امیر ترین شخص مسلمان ہے. دنیا کا امیر ترین ملک مسلمان ملک ہے. زمین سونا اگلتی ہے, مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو تیل بن جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود آج کہاں ہے ہماری سے, کہاں ہے آج ہماری عزت؟ پاکی کا لفظ آتا ہے, لوگ منہ پھیر کے تھوک دیتے ہیں. کیا یہ قوم ہے جو لوگوں تک پیغام پہنچائے گی حق کا؟ آج ہم کیوں رسوا ہوئے؟ ہمیں غور کرنا ہے. اور اس پستی کو تو وہ لوگ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں جو غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں, جو ان کی حقارت بھری نگاہوں کو دیکھتے ہیں. آج لوگ امن کی پیامبر قوم کو ٹیررسٹ ہونے کا نام دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں, ہم نے تو امن کا پیغام دیا ہی نہیں. کہ لوگوں, ہم تو خود بھی ایمان والے ہوئے, امن میں آ گئے, اور تم سب کو بھی امن کی دعوت دیتے ہیں. جب ہم نے ان کو نہیں پہنچایا تو پھر انہوں نے بدلے میں ہم پہ ہی وہ الزام لگا دیے. ہم نے انسانیت کو رب کے پیغام سے محروم رکھا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. کثرت سے استغفار کرنا, اپنے گناہوں کو محسوس کرنا. ورنہ یاد رکھیے, اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے منصب امامت چھین لیا تو کیا ہم سے نہیں چھینے گا؟ کیا ہمارے لیے یہ حالات اور اس سے بعد جو بگڑتے جائے, دن بدن جو حالات بگڑے, کیا ہماری آنکھیں کھولنے کو کافی نہیں ہے؟ اگر بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا, اللہ نے ان سے منصب چھین لیا, تو کیا ہم اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچیں گے؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے بچ جائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے انعامات کی ناشکری کر کے بچیں گے؟ اپنے ملکوں کا نام لیتے ہیں تو حقارت سے بولتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ پانچ وقت اذان کی آواز تو سنتے ہو, اللہ اکبر کی صدائیں تو پکاری جاتی ہیں. یاد رکھیے, امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دے. صرف یہی ہے ایک بچاؤ کا راستہ. اور اگر ہم نے یہ پورا نہ کیا, اللہ ہم پہ دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے تھے کہ کیسے دوسری قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. آج ہمیں بھی دیے. تقابل کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اسباب دیے ان لوگوں کو کہ جس کے ذریعے حق کا یہ پیغام بندوں تک پہنچائیں. سب سے پہلی بات, اپنے دشمنوں پر غلبہ دیا. یاد رکھیے, اللہ کا ساتھ جب کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو وہ قوم غالب ہوتی ہے. وہ قوم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی دشمنوں کے دل دھڑکا رہے ہوتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ میں تھے اور ایک شخص ملک شام سے اٹھا کہ ذرا میں عمر فاروق کو تو دیکھوں, کیونکہ اس دور میں تصویریں نہیں آتی تھیں, نہیں جانتے تھے اپنے حکمرانوں کو, لیکن آ کے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں عمر کون ہے. اور ڈھونڈتا ہوا مدینہ میں آ گیا, مسجد نبوی کے آگے سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص بے خبر سو رہا ہے, اپنے بازو کو تکیہ بنائے ہوئے اتنا بے سود سو رہا ہے کہ آدھا جسم دھوپ میں ہے اور آدھا چھاؤں میں آ چکا اور اس کو ہوش نہیں. لوگوں سے پوچھا, یہ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے, یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حیران ہو گیا, کہنے لگا, یہ وہ عمر ہے جس نے کیسر و کسرا کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں. یہ اتنے چین سے سو رہا ہے اور لوگ اس کے خوف سے پریشان ہیں. اور پھر کہنے لگا, عمر, آپ اس لیے امن سے سو رہے ہیں کہ آپ نے انصاف قائم کیا, اور دنیا کے حکمران اس لیے امن سے محروم ہیں, چین سے, سکون سے, کہ انہوں نے ظلم کیا. اللہ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھائی, دلوں پہ. وہی بیت المقدس جہاں یہ بنی اسرائیلی داخل ہو رہے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عمر فاروق کو داخل کیا. تو یاد رکھیے, اللہ کی مدد کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اللہ جب کسی قوم کو چنتا ہے تو اس کو اپنے دشمنوں پہ غالب کر دیتا ہے. پورے گلوب پہ نظر تو ڈالیے, کہاں آج ہم غالب ہیں. ہم تو اپنے ملکوں میں بھی اپنے نہیں رہے, ہمارے تو قانون اپنے نہیں رہے, ہماری تو نظریات بدل گئے, ہماری تو نسلوں کی ترجیحات بدل گئیں. ہمیں تو آج اپنے اسلام کے اوپر نقص نظر آتے ہیں. کیا آج لگتا ہے انی فضلتکم علی العالمین, کیا آج امت مسلمہ ڈیزرو کرتی ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے ساتھ مدد کی تھی ان کی, اور وہ کیا تھی کہ ان کی وقتی لغزشوں سے درگزر کیا. آپ اس رکوع میں دیکھیں گے شرک جیسا گناہ انہوں نے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم, اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے جب بڑی چیزیں اللہ کی رضا کی ہوں. آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں, کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں, کتنا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے رو دھو کے معافیاں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کوئی عذاب نہیں آتے, کوئی زلزلے نہیں آتے, کوئی طوفان نہیں آتے. کیوں؟ کہ مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی اور موقع رکھا ہے. پھر اسی طرح ایک تیسری چیز جس سے یہود کی مدد کی گئی, وہ کیا تھی؟ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد. آج کا پورا سبق ہی آپ دیکھیں گے ان یوزول کنڈیشنز کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لائیں گے. اور جب تک مسلمان مسلمان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد کرتا ہے قوموں کی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, آج بھی اتر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرشتے کیوں اترے؟ بدر میں لوگ تھوڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کمی پوری کی. غزوہ خندق میں جب انسانوں کی کوششیں ناکام ہونے لگیں تو ہواؤں کے جھنڈ بھیج دیے. یہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ کی مدد ہے اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ, اپنے نام لینے والوں کے ساتھ. آج بھی جو لوگ حق کے نام پہ لڑتے ہیں, وہ ایسی غیر معمولی مدد کے کئی طریقے جو ہیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں. چشمدید گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے, اگر غیر معمولی حالات میں مدد نہیں آ رہی تو یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے. پھر اسی طرح ایک چوتھی مدد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کی تھی کہ صحرا میں ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کر دیے. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمے کھول دیے, وہاں سے چشمے نکال دیے. گوشت نہیں ہو سکتا تو پرندوں کو بھیج دیے. کیوں؟ کہ میں تمہارے کام کرتا ہوں, تم میرے کرو. لیکن ان لوگوں کے دل سے آخرت کا عقیدہ ہلکا پڑ گیا, ان کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آ گیا. یہ بنیادی وجہ لکھ لے اپنے پاس موٹا موٹا کر کے کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بنیادی وجہ کیا تھی, ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت کو چھین لیا, اور جب ان کی خرابی آئی, یہی چار خرابیاں تھیں ان کی. کہتے تھے ہماری سفارش قبول ہوگی, کوئی ہمارے کام آ جائے گا, کوئی فدیہ دے دے گا, کہیں سے مدد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی کسی پہ کوئی عذاب آتا ہے نا, تو اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں اس کو دور ہونے کی. عذاب کہہ لیں یا مشکل کہہ لیں, وہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ زبردستی سزا دینے والے کے ہاتھ سے چھڑا لیا جائے, اسے نصرت کہتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ زبردستی تو نہیں کر سکتے, مگر کسی کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو اسے شفاعت کہتے ہیں. تیسری صورت ہوتی ہے کہ جو اس کے ذمے ہو اسے ادا کر دیا جاتا ہے, یہ جزا ہے. اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ جو اس کے ذمے ہے وہ تو ادا نہیں کیا جاتا, لیکن اس کا کوئی بدل دے دیا جاتا ہے, اس کو عدل کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان چاروں قسم کی مدد کا ذکر کر دیا. پہلی صورت دیکھیے, نصرت کہاں آ گئی؟ ولا هم ينصرون، کوئی مدد نہیں ہوگی قیامت کے دن. دوسری تھی شفاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا يقبل منها شفاعت. تیسری تھی کہ جو ذمہ ہو اس کو جزا دے دے، تو فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اور چوتھی چیز تھی کہ کوئی کسی کے عدلے کے بدلے میں نہیں جائے گا، تو فرمایا ولا يؤخذ منها عدل. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان کے لیے انسان کو تنہا کر رہا ہے، جیسے دنیا میں تنہا آئے تھے اب تنہا ہی جاؤ گے. اور یہی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کہ آپ نے اپنے صحابہ کے دل میں آخرت کا تصور اتار دیا. خود کہا کرتے تھے کہ کل کوئی کام نہیں آئے گا. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ہم سب کو بھی اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، غفلت کے پردے چاک کر کے اور جو لوگوں کی امیدیں لگا کے گناہ کیے بیٹھے ہیں ان سب کو اپنے سے دور کرنا ہے، ورنہ سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ تو کھینچ ہی دیا. آیت 33 سے 37، یعنی 33 سے 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. تصور میں لائیں ذرا، ایسا کوئی کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، اس دن ہر شخص پر ایسا وقت آ پڑے گا کہ اس کو دوسروں کے حال سے بے نیاز کر دے گا، ہوش ہی نہ رہے گا کسی اور کا. آج ہم کس کے لیے گناہ کرتے ہیں؟ اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے. انسان دوسروں کو پکڑوانے کی فکر میں ہوگا کہ اللہ ان کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود لوگوں کو اپنی آس بھی نہ دلائی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، سورۃ شورا کی آیت ہے، تو آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے اپنے لوگوں کو پکارا اور فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے میں مول لے لو، بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. پھر ایک ایک قبیلے کا آپ نے نام لیا، یا بنی عبد منافن، اے بنی مناف، بنو مناف کے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. پھر اپنے چچا کو پکارتے، اے عباس بن مطلب، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اور پھر اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں، یا فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئتی من مالی، آج میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل میں اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اتنا واضح دین ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. تو پھر ذرا سوچئے کہ ہم کس امید پہ بیٹھے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیوں کسی کے کام نہیں آئے گا. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. تو کچھ وجوہات اس کی لکھانا چاہوں گی. پوائنٹس کی صورت میں بات تو آپ کو ساری معلوم ہے، لیکن ایک جگہ جمع کر لیں. اس لیے کہ ہر شخص کو اپنی بڑی ہوگی، دوسرے کے لیے وقت ہی نہ ہوگا۔ کیا دنیا میں ایسا نہیں کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کتنی ہی کسی کی مدد کیوں نہ کرنا چاہیں، لیکن اگر آپ خود اس وقت کسی مشکل میں ہوں تو کسی کی مدد کیسے کریں گے؟ کسی کو خود آگ لگی ہو تو دوسرے کی آگ کیسے بجھائے گا؟ اسی طرح ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ ساری بھلائیاں مجھے مل جائیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اپنا حصہ کسی کو دینا آسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھا کریں جب لوگ ورثہ بانٹتے ہیں تو کتنی کنجوسیاں کرتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو صرف ترس کھا کے دے دے، آخرت میں اچھے بدلے کی نیت سے دے دے، بعض دفعہ خون کے رشتوں کی وجہ سے انسان دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قیامت کے دن یہ سارے موٹیو ختم ہو جائیں گے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ماں کی ممتا ختم، باپ کی محبت ختم۔ اسی طرح ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہیں مجھے ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے خود ہی جہنم میں نہ جانا پڑے، اس لیے بھی کوئی نہیں دے گا۔ دنیا میں بھی لوگ سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں نا اپنے لیے چیزیں۔ اور پانچویں وجہ جو سب سے بڑی ہے، اختیار ہی نہیں ہوگا، اجازت ہی نہیں ہے رب کی طرف سے کہ دو۔ سب رشتے ختم، کیونکہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن امر تو سارا اللہ کا چلے گا، حکم تو سارا اس کا ہوگا۔ کون کس کو کیا دے گا جب تک رب نہ چاہے؟ اپنے دلوں کو چیک کرتے ہیں، کیا ہمارے عقیدوں میں بگاڑ تو نہیں آ چکا؟ آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عقیدے میں بگاڑ کا انسانی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، یہ اثرات اپنے اندر چیک کرنے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جو عقیدہ آخرت کے خراب ہونے کا یا کمزور ہونے کا پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ چیک کریں ذرا اپنے دل کو، ہاتھ لگائیں ذرا اپنے دل پہ، دل سخت تو نہیں ہے؟ دل کی سختی کیا ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کے حکموں کو سننا اور ماننے کی پرواہ نہ کرنا، فکر ہی نہ کرنا، ایسا تو نہیں ہے؟ پھر اسی طرح انسان مزید گناہ کرنے میں شیر ہو جاتا ہے، یہ دوسرا اثر پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، جب آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ میرے عمل میرے سامنے آئیں گے تو آپ کیوں نہ نفس کی مانیں؟ پھر آپ بڑے بڑے گناہوں کو ہضم کر جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ کوئی بات نہیں، سب تو کر رہے ہیں، میں نے کوئی الگ کی ہے؟ جہاں سب جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی۔ اپنے آپ کو پوچھئے، کیا میں گناہوں کو ہلکا محسوس کرتی ہوں؟ کیا مجھے بھی گناہ چبھتے ہیں؟ کیا میرے دل پہ بوجھ پڑتا ہے گناہوں سے؟ اور ایک اور اثر پڑتا ہے عقیدہ آخرت کی خرابی کا انسان کی زندگی پہ، اور وہ کیا ہے؟ کہ نیک کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ بڑی نیکی ہمارے پاس، چلو چھوڑو، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آج اتنی بے حسی چھا چکی ہے امت مسلمہ پہ کہ ان کو اس چیز کی کم ہی پرواہ ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں چاہ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کروا دے گا۔ اگر آپ ان تین نقطوں پہ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا معاملہ کیا ہے، عقیدہ کیسا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان خود کام نہیں کرتا نا تو پھر وہ دوسروں پہ امیدیں رکھتا ہے۔ آپ جب لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ کیوں نہیں آتے نیکی کی طرف؟ یہ کیوں نہیں ان گناہوں سے روکتے؟ کیوں نہیں یہ نیکیوں کے موقع ان کو نظر آتے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ ہی نہیں وہ دن سخت کتنا ہوگا، کتنی شدتیں ہوں گی اس دن کی، اور پتہ کہاں سے چلیں گی؟ اللہ کے کلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اس لیے میں آپ کے سامنے چند روایتیں رکھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ذہن میں ذرا اس دن کا نقشہ تو بنائیں. تیار ہے؟ دنیا میں کہیں جانا ہوتا ہے، کسی کا آپریشن ہونا ہو تو لوگ پہلے سے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، غم ہو رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اسٹریچر پہ لیٹنا غم زدہ کرتا ہے، لیکن بعض لوگ اس وقت میں عین اس وقت پہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس خوف سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مجھے تو ایک یہ وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے سنجیدہ نہ ہونے کی کہ ہمیں اس دن کی شدتوں اور وحشتوں کا نہیں پتا. ہم نے اس دن کو ایک کھیل بنا لیا، مذاق سمجھا، اسی لیے تو پھر نام بھی الٹے سیدھے رکھتے ہیں نا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انکم ملاق اللہ حفاتن اوراتن مشاتن غرلن، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ پیدل چلتے ہوئے ملو گے. اللہ اکبر. ذرا وحشت اس دن کی محسوس کیجئے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی اس دن میدان محشر مٹتے ہوئے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لوگوں کو تین گروہوں میں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، آپ اپنے آپ کو ان تینوں میں ڈھونڈیے گا. ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈرنے والا ہوگا. ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر دو سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ ایک اونٹ پر تین سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر چار سوار ہو کر، اور کچھ ایک اونٹ پر دس سوار ہو کر پہنچیں گے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں کوششیں کی ہوں گی مل کے، اجتماعی کوششیں تھیں، تو سب مل کے ایک ایک اونٹ پہ جائیں گے، اور یہ گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، اور باقی لوگوں کو یعنی جو کافر تھے جو نہیں مانتے تھے ان کو آگ ہانگ کر میدان محشر میں لے جائے گی، جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی، جہاں وہ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی شام کرے گی. اللہ اکبر. یہ کب ہوگا؟ جب لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہیں سے قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی. ہم کہاں ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو محسوس کریں. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل چل کر میدان محشر میں پہنچیں گے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 97 میں آتا ہے، وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ کلما خبت زدناہم سعیرا. اور قیامت کے دن ہم انہیں منہ کے بل اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی منہ کے بل کیسے چلیں گے لوگ، تو آپ نے فرمایا، وہ ذات جو دو پاؤں پر چلا سکتی ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ صحیح بخاری میں یہ لفظ آتے ہیں. اسی طرح ایک اور منظر میدان محشر کا، کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان محشر میں لائیں گے. سورہ فرقان کی آیت 34 میں آتا ہے، الذین یخشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وعدل سبیلا. جو لوگ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے منہ کے بل ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے اور وہ گمراہی میں سب سے بڑھ کر ہیں. ترس نہیں آتا, ہمیں رحم نہیں آتا, ہم کیوں اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں کہ یہ سچ ہے, یہ ہو کے رہے گا. ترمذی کی روایت میں بھی اسی طرح کے لفظ ہیں. اور یاد رکھیے کوئی نہیں بچے گا, ایک ایک انسان. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, سورہ کہف کی آیت 47 میں اب ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے کہ ہم اس روز لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں چھٹوں گی, اپنے بارے میں پوچھئے کیا تیار ہوں اس دن کی شدتوں کو سہنے کے لیے. کتنی جگہ ملے گی وہاں, پاؤں پسارنے کی جگہ نہیں ملے گی. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں ہر آدمی کو بمشکل دو قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی. کہیں بہت بھیڑ میں پھنسے ہوں تو یاد کریں, حج میں عمرے میں اتنے لوگ ہوں کہ کھل نہ سکیں, دم گھٹتا ہے کہ نہیں گھٹتا. طواف کا منظر ذہن میں لائیں, یا خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے, بھیڑ ہو, کہیں سے لوگ بھاگ رہے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن لوگ بھاگیں گے. یہ علی بن حسین ہے, ان کی روایت نظم ملتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی زمین ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے اور اس پر آدمیوں میں سے ہر آدمی کو دو قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. یاد رکھیے کہ حشر کی ہولناکیاں موت اور قبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوں گی. ہم تو کھیل سمجھتے ہیں, اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے حساب بھی دینا ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا. یعنی مطلب کیا ہے کہ موت دنیا میں آنے والی ساری مشکلات سے بڑی مشکل ہوگی. پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں. اللہ اکبر, یعنی پھر موت سے زیادہ سخت چیز قبر کے عذاب ہیں, برزخ ہے. بے شک لوگ حشر کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی. پسینہ اس قدر بہ رہا ہوگا کہ اگر پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں. یعنی اتنا پسینہ آئے گا, ریگریٹ, شرمندگی, حسرت, یاس, کہ وہاں ندیاں نالے بہنے لگیں گے. ایک اور روایت رکھوں گی اس طبرانی کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قیامت کے روز ایک آدمی کو پسینے کی منہ تک لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا. کیا کہے گا؟ یا ربی ارحنی ولو الی النار, اے میرے رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے, خواہ جہنم ہی میں بھیج دے. یعنی اس دن کی سختی سے جان چھوٹے, اب جو ہونا ہے ہو جائے, لیکن یہاں سے میری جان چھٹ جائے. کوئی ایک سے ایک بڑی بات ہے اور اس کو بھلا کے جی رہے ہیں. 50,000 سال جتنا دن, سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. آپ نے فرمایا کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی ٹخنوں تک, اور کسی کو پسینے کی لگام ہوگی یعنی حلق تک. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا. بہت ساری تفصیلات ہیں جو پھر کبھی بھی آپ کے سامنے رکھوں گی, لیکن بات کا مقصد یہی ہے کہ اس امید پہ جی رہے ہیں. کیا واقعی ہم اس آخرت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بچ جائیں گے؟ اس کو اپنے طور پہ دیکھیے. کیا ہم کسی کی امیدوں پہ تو نہیں جی رہے؟ کسی اور کا کام, کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں رکھا ہوا کہ فلاں آئے گا تو بچا لے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, سفارش. یاد رکھیے کہ اس موضوع پہ بھی ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں. ایک نظریہ کیا ہے, بالکل نہیں ہوگی, اور دوسرا کہ جو مرضی کر لو سب کچھ معاف ہو جائے گا تمہاری سفارش کے ساتھ. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ بات ان دونوں کے بیچ میں ہے, شفاعت برحق ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ میں آخرت کے لیے رکھ لی کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سفارش ہوگی مگر شرائط کے ساتھ. وہ شرائط نوٹ کر لیجئے, فائدہ دیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. پہلی شرط کیا ہے کہ جس کی اللہ تعالی اجازت دیں گے اس کے لیے سفارش ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا. الا لمن اذن له الرحمن وقال صوابا. پھر دوسری بات ہے, سفارش اس کی ہوگی جس کو اللہ پسند کریں گے. اب دیکھیے کہ سفارش سفارش ہے, حکم نہیں, فیصلہ نہیں. لکھ لیں اس کو. کیا سفارش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں, یہ مست نہیں ہوتا. بلکہ سفارش کرنے والے نے کر بھی دی, مانیں گے کب؟ جب ماننے والے کا دل چاہے گا. تو لہذا رب کی پسند سے سفارش قبول ہوگی. تیسری شرط ہے سفارش کی کہ اس کے لیے کچھ قابلیت ہونی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مڈل پاس کو کوئی سفارش کروا کے پرنسپل لگوا دے. لگوا سکتا ہے؟ نہیں. آپ نے پانچ جماعتیں پڑھی اور آپ کہیں مجھے فلاں اسکول میں پرنسپل لگنے کا شوق ہے, ذرا آپ چلیے میری سفارش کر دیں, کریں گے؟ اور اگر کوئی کرے گا تو کیا مان لی جائے گی؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا, کسی اور نے بھی کیا, دو کے بیچ میں مقابلہ تھا کس کو لیا جائے, تو آپ کی سفارش کسی نے ڈال دی, اس نے کہا اچھا چلو اس کو لے لیتے ہیں. کچھ قابلیت ہوگی تو پھر سفارش جو ہے وہ قبول ہوگی, ورنہ نہیں. کچھ تھوڑا سا عمل ہی نہیں تو سفارش کیسے؟ اسی طرح چوتھی ایک شرط ہے شفاعت کی کہ بدعتی نہ ہو انسان, یعنی اللہ کے دین میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اضافے نہ کرنے والا ہو. ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بڑی واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ میدان محشر میں میں اپنی امت کو وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانوں گا. کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے, میں ان کو حوض کوثر میں سے پانی پلانے چاہوں گا, تو ان کو فرشتے چھڑانے آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے, آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا تبدیلیاں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میں ان کو کیا کہوں گا, فسحقن فسحقن لمن غیر بعدی, ہانک دو, دور کرو ان کو, دور کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافے کر دیے, تبدیلیاں کر دیں. اسی طرح ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ مشرک کی سفارش نہیں ہوگی. اللہ کے نیک بندے کس کو چھڑائیں گے؟ جو مواحد ہوگا, مشرک کو نہیں. بعض لوگ سفارش سے جہنم جانے سے بچ جائیں گے اور بعض جہنم میں جانے کے بعد نکالے جائیں گے. کیا انسان تیار ہے اس کے لیے کہ اپنے آپ کو جہنم میں جلوا کے پھر نکلے؟ کھیل نہیں ہے, مذاق نہیں ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے, دنیا میں سفارش ہوتی ہے فیصلے ہونے سے پہلے. مقدمہ عدالت میں چلتا ہے اور سفارش آ گئی, فیصلہ بدل گیا. لیکن آخرت میں فیصلے پہلے ہوں گے, سفارش بعد میں ہوگی. اللہ تعالیٰ پہلے سے فیصلہ کر لیں گے کہ اس بندے کو چھوڑنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, فیصلہ اللہ کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ عزت دینے کے لیے نبی کو, کسی فرشتے کو یا کسی حافظ قرآن کو, جس کو سفارش کا حق دینا چاہے گا, کسی شہید کو, اس کو کہے گا اس کی سفارش کر لو. وہ کرے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گا اچھا تم کہہ رہے ہو, چلو جاؤ کر دیا معاف. یہ بالکل ایسے ہی ہے, بات سمجھنے کے لیے, کہ جیسے آپ دیکھیے کہ بعض حالات میں بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, بہت نافرمان ہوتے ہیں, تو باپ کو حقیقت میں غصہ آیا ہوتا ہے, تو بچے کو مارنا چاہتا ہے, تو اگر ماں بیچ میں آتی ہے تو باپ اس کو کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ, ماں کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو چھڑانے میں، لیکن بعض دفعہ باپ مارنا نہیں چاہتا، صرف بچے کو ڈرانا چاہتا ہے. ماں کو پہلے سے اشارہ کر دیتا ہے کہ دیکھو میں اس کو مارنے لگوں گا، تم بچا لینا اور میں تمہارے کہنے پہ چھوڑ دوں گا تاکہ اس پہ روب رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو اس دن چھوڑنا چاہے گا اور جب لوگوں کو معاف کرنا چاہے گا تو کچھ لوگوں کو عزت دے گا کہ تم لوگوں کے کہنے پہ چھوڑتا ہوں. تو یاد رکھیے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُمْ، سفارش نہیں قبول کی جائے گی. وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، عدل کیا ہے؟ فدیہ، کرے کوئی بھرے کوئی. باپ کے بیٹے میں، باپ کے بدلے میں بیٹا نہیں پکڑا جائے گا، بیوی کے بدلے میں شوہر نہیں. دنیا میں ہو سکتا ہے لوگ گناہ کریں اور اپنے ملازموں کو قید کروا دیں، لیکن وہاں نہیں ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو آخرت سامنے نظر آنے لگے پھر وہ اس کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں. آپ دیکھیے کہ آخرت کا تصور بہترین نصیحت ہے. یہی ہے ایک خیال جو ہماری ساری ترجیحات کو بدل ڈالتا ہے. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں اس کا تجربہ کرتے ہیں. گھر میں کوئی خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہو سکتا ہے، پھول لگے میں اس میں، بچہ کھیلتے کھولتے اس فلاور پاٹ کو توڑ دے تو ماں کو غصہ آتا ہے، مارے گی نہیں تو کم از کم ڈانٹے گی ضرور. لیکن اگر اسی لمحے یہ اعلان ہو جائے کہ ابھی یہاں سیلاب آنے والا ہے یا زلزلہ آنے والا ہے، جلدی سے گھر خالی کر دو، تو ماں کس کو اٹھائے گی؟ اس فلاور پاٹ کو اٹھائے گی یا بچے کو؟ بچے کو اٹھائے گی. بس یہی ہے وہ سوچ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہمیں بھی دینا چاہتا ہے کہ لوگوں کس بھول میں ہو، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ریڈیو پہ ایک خبر سنتے ہو تو تمہاری ترجیحات بدلنے لگتی ہیں، یقین کرنے لگتے ہو. اخبار میں آئی بھی بات کو مان جاتے ہو. کیا رب کی اس بات کو مانتے سنتے ہوئے تمہارے دل نہیں ہلتے کہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس نفس عن نفس کی جگہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے نام لکھیں، اپنے نوٹس میں جگہ چھوڑے. جتنے نفسوں پہ آپ کو امیدیں ہیں نا، فلاں بچا لے گا، فلاں پکڑ لے گا، فلاں کروا دے گا، ان کے نام لکھیے. دل کو خالی کر لیجئے ان باطل محبتوں سے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. بعض دفعہ انسان اپنے نصب پہ فخر کرتا ہے، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں عالم کا بیٹا ہوں، میں مفتی صاحب کا بچہ ہوں. نہیں، آپ نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نصب اس کو آگے نہیں کرے گا. آپ کہیں گے کہ بات تو ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، آپ نے ہمیں کیوں اس میں کر دیا؟ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے تھے کہ تم ضرور اپنے پچھلوں کے طور طریقوں پہ چلو گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بل ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر بالشت بائے بالشت، یعنی یہ جو ہاتھ کی ایک پام ہوتی ہے ایک بالشت سے بالشت اور ہاتھ پر ہاتھ چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اس کے سوراخ میں داخل ہو گئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اور کون، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے، تو جو ان کے ساتھ ہوا کہیں وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے. اپنا تجزیہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان مشکل چیزوں کی طرف آنے سے.